Arabamın ispiti de de de hamanda, arabamın ispiti de de hamanda, dolaşalım kepsutu de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel. Dolaşalım kepsutu de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel. Arabamın mardak başı de de de hamanda, arabamın mardak başı de de hamanda, Selime'nin çatık kaşı de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel. Selime'nin çatık kaşı de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel. Arabamın kanatları de de de hamanda, arabamın kanatları de de hamanda, Selime'nin yanakları de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel. Selime'nin yanakları de de hamanda, Yılmaz Mahmud'um gel, gel hamanda aslan Mahmud'um gel.